चलिए अस्मा और अफाल को देखते हैं। पहले अस्मा को देखेंगे। मारू शातिन छतों पर चढ़ाए हुए, आइन राशीन इसका रूट है। मारू शतुन की जमा है ये, बेलें, इसको इंशाल्लाह तफसीर में आप समझेंगे, जैसे अंगूर की बेलें होती हैं। अज़ैतून जैतून, अर्रुमान, ये सब अस्मा में आएंगे। अल मुसरिफीन हद से भरने वाले, अल मुसरिफ की जमा है, सीन राफा इसका रूट है। इसम मारिफा। हमूलतन बोझ उठाने वाले, हा मीम लाम इसका रूट है। वो जानवर जो बोझ उठाते हैं, मसलन ऊंट, गधा, घोड़ा। फर्शन बिछे हुए, फर्श से फाराशीन, इससे मुराद वो जानवर हैं जो ज़मीन को लगे होते हैं, जैसे बकरी, शीप, या जिनकी खालें फर्श पर बिछाने के काम आती हैं, फर वाले जानवर। खुतवात खुतवतुन की जमा है, कदम को कहते हैं। उनसयैन दो मादा, उनसा से तस्निया है। चलिए अफाल को देखते हैं। अनशा उसने पैदा किया, बाबिफाल है। नून शीन हमजा इसका रूट है। फेल माजी, वाहिद मुजक्कर गायब। हर रमा उसने हराम किया, हारामीम से बाब तफ़ील है। तहरीमुन मस्तर है। फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब। वस्साकुम उसने वसीयत की तुमको, वस्वाजा इसका रूट है, बाब तफ़ील। फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब। बस जी।